diese geht im Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزتمندو الحمدللہ لکا سنگا مخکی مولانا صاحب درتا ہوئے چی پیو ڈیر مبارک نسبت منگو تاسو دل تراجمیو دادا اللہ رحم او کرم دے چی زمگ دا مسلمانانو پا دی علاقو کی پیو یو کلی کی سور سور مدرسی دی اللہ دے دی نگ بیرے کی تقریبا کال پکې تیر نه دی چې مونږ غن تعداد کې د کور کې راځم او زموږ د دی وړو وړو بچو غن ختمولو اوس بیا ماشاءالله سور ماشومان دي ماشاءالله یو له ماشومانو د الله کتاب ختم کړي دا د امت مسلمه د ټولو د پاره یو لوی خوشحالي ده ګور دا د خپل والدینو بچیم دی او دا د دې امتم بچی دی الحمدلله تر سوچ دا مدارس وی او زمونږ استاد ور سره دا مینوی چې دا بچی را لېګو نو دا دین وقایم او دایم وی زما عزت مندو دا کتاب له چې موږ او تاسو نږدې کیږو د دې خدمت کوو د دې تعلیم او تعلم کوو نو دا زموږ او تاسو د حفاظت یو ذریعہ دا موږ د دین حفاظت نکوو زموږ حفاظت د دین په ذریعہ کیږي که کله موږ د الله دا کتاب علمن عملن پریزو نو بیا به د الله د طرف نه په موږ او تاسو عذابونه راځي ګور تاسو د خپل کلی کې وګورئ نو مال چې څومره معلومی دي سوره سوره مدرسې دي په یو کال کې که تاسو د خپل کلی کې وګورئ نو ماشاءالله په سونو ماشومان زموږ بچي زموږ د نارینه بچي زنانه بچي د الله کتاب ختموي بلکې دا د فخر خبره ده سکالا بچی می مارتوی چی مدینه منوره کې د جامع استادان او پټول دنیا نظر وی نو الحمدلله د حفظ په خدمت کې پاکستان پټول دنیا کې اول نمبر ده دومره حافظان پټول دنیا کې رښتا سمره چې ماشاءالله په دې ملک جوړي الله دې تاسو ټول حرمین او شریفین او تسرز ما بوزي تاسو چې وګورئ په هغه ځایونو کې د حفظ دا مبارک خدمت دا غي خادمان د دې ملک حافظان دي ځکه دا دنیا والا کافر زموږ د مدرسو لکته نشي بل دا څه شی دی چې د ډېرو تکالیفو سره دا خدمت څه کار مدینه منوره کې ماره او کس ته پوسو کو د مدینه او د حرمین او د علما او زموږ د علما او ما ورته وی دي کې شک نشته چې دې زه علما او علما دي خو اجر به زمونږ علما او تر ملاوي زکه دای تا حکومت زرګونه زرګونه تنخوا ورکړي هیڅ قسم دایلا کمه نشته ذهني تور دای ته امن ده اقتصادي تور دای له تکلیف نشته د کتاب څخه تکلیف نشته د اسباب څخه تکلیف نشته زموږ دی علما او تا د هر طرف نه تکلیف ده زموږ د بدنصیب حکمرانانو د طرف نه تکلیف ده او د بدنصیب مقتدیانو د طرف نه تکلیف ده زموږ علما او تاسو شې ملاوی ګبنا هغه زما یو کس ته وي مې هر هغه عالم د حفظ او د کتابونو درس وکړي چې عمل کې هغه ملنګي اختیار کړی کاغه بنگله غواړي هغه سورلی غواړي هغه مزي چرچه غواړي بیا د کتاب خدمت نشي کولای بیا به چرته د سکول د کالج د دکان او د نور طرف ته توجه کوي یقین ساتي چې دا علما زمون د افغانستان او پاکستان د یو ډېر لوی مشکلاتو د نسبت باوجود د الله د کتاب خدمت کوي او دومره په بعضې ملکونو کې د حفظ مدرسې دي د یو ګنټې نه سیوا نه دي زیاتې د دوو ګنټو دي ماشاءالله زموږ د حفظ مدرسې څه دي دا د پېشمني نه شروع شي لسو بجو پورې جوماتونه آباد دي دا زلزله ګوره چې واپس شوه او الله موږ تاسو هلاک نه کړو قسم دې که نور خو ما له څه شی ښکاري خو دا واړه واړه بچي دي چې دی ته معصومین وایي او دا اللہ کتابونه مخلا وڑی دری مور اپلار تی سان قربان کڑی را لیگری دا دری مدارسو دری بچو دا تلاوتو نچی برزی کنا دری دو وجنا اللہ رب رزت مونگو تاسو دا عذابونو نبچ کئی دی وجنا زمونگ بدا کوشش وی د اسلام او د مسلمانی پا نسبت چکا هر زیکی دینی مدرسه دا زمون ورسره د زړه غونته محبت د خپل اولاد او د مال او بال بچنه وزيات محبت وي شکر به واسو چې زمون مال الله په داسې ادارو کې ولګي د بازي مسلمانانو دمر لوی نصیبونه چې مدرسه جوړه کی په یو مدرسه کې تاسو نه ماوي د مدرسه کې په کال کې دا د ګره یو شوبه کې یو لسمه شومان دا سه هر مدرسې کې حساب کې وړو وړو مدرسو نه پکال کې سلسل ماشومان فارغيږي سمره خوش نصیب دي هغه خلک چې د حافظانو یو کارخانه او مدرسې جوړه کړې په خارو کې پروت دي خروزا هر کال داغ پا عمل نامه کې د سلو حافظان او ثواب لیکلی شي. دا خلک د الله په نیز مړه نه دي. اچ وی رب از خلک مړه نه دي ا دغه کوشش دا وکړي چې دا مدارس د ټول ملک د بنینو دي ک د بنات دي. دا زموږ د ټول مدرسې دي. دله په دعاګانې کو دی بارکی ومونگ او تا سمال او جانم لگو که چری زمونگ او تا سمال او جان پا دی مدرسو کی قبول شی ندا و زمونگ او تا سو دی دنیا او دا خیرت دا کامیابی خبر ای تا سو گوری دی وڑو وڑو بچولا خبری ورثنور زی او دا اللہ کتاب سرے ختم کرنے مدرسا کی ذکر نا کل وڑو وڑو بچولا تا پوسو کم سکو کی یتیبانا نندی نو خبرې نه ورځي سو کوئی لس پارې میا دی کړی سو کوئی پنځل لس میا دی کړی وړو وړو ماشومان دا غره دې مدرسو برکات دي چې نن په هر کلی کې د ناری نو زنانو د حافظانو شمیر مونږ او تاسو نشو کولای نو خدمت به دې مدرسو کوي کنه وکوي او غره کدا نه کو نو بیا به مولا دې په غره باز خلک د سپو خدمت ټولو ور د سپې خدمت وکړي بازی سڑے ٹھول عمر دزناورو خدمتو کی شکر و باسعی چی اللہ دخپل کتاب خادمان مگو تسر جو بکی او پدی چی سو پوئی گی او صحابی دے ناد مشکات شریف کی راغ دی اگر بد اللہ دا حبیب دا حجر مبارک دروازی سرو دو په دې نیت باندې چې د الله حبیب لکه د شپې څخه ضرورت وي نو زه به تابعدار ولاړم نو داغه به خوب نو خو به څوکۍ له ولاړو یو ځل سید الکائنات امام الانبیاء خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم تهجد تر پاسېدو صحابی لوټه لاسو کې تیار نیولې نو نبی کریم علیه السلام ورته وایي صدر لو غواړم وایي ایک مونگون تیوے نو سورا سورا حکومتنا وزارتنا بنگلی دولتنا بمغختے آور دوی قربان اسألوکا مرافقتک فی الجنہ قربان دا دین علویہ مرتبز بسی چستا پا دروازے کی خادمے دنیا کی وزنور سو غارم تاسو لغام دا اللہ دا حبیب پدر کی دا خادم جوڑی دون الوی مرتبہ در تجھے تخکاری وی دین بنور سو غارم خوی ورمان میں دے اسے نا جنت کی دین خطا نشم جنت کی مرگرتی غارم دا اللہ حبیب ورتوی او غیر ذالک یہ دین بغیر کسو غاری اگوی نا قربان بل شے میں دے پکار وی دین بغیر کبھی بل شے میں دے پکار دنیا کې خو یو لوی مقام ملاو دے زپ جنت کې مستامر ګرځي هغه نور د الله حبیب ورته وایي خزدر ته سوال کوم خو غره تم منزونو لزور ورکا تش د دعا پته وکيږي بنا تم زور ورکا منزونو تا نظمای عزت مندو دا پن نصیب ملاوي چې اوسړه د مدرسې خادم دي او رب العالمین د دنیا دی او مدرسې کارلی دے پدی کی مدرس تے دے دا مدرسی دا جارو کولو کار کئی آغا زنانم زمائی زتمندو دیر خوش نصیبی دی چی دا غی مال جان او اولاد پا مدرسو کی لگی ماشاءاللہ دیر زنان دی زمون دے نارینو پا نسبت بانے زنانو کی دا خیر خیرات صفت دیر دے دیر مساجد او مدارس د زنانو په قربانۍ باندې چلیږي دا د زنانو نو د مدرسو سره بزمای عزتمند وینه ساتي هر سړی به کوشش کوي چې الله رب العزت زمانه په دې مدرسه کې خادم جوړ کړي دا ګوره आवाज د مور او پلار بچی نه دی ماته سلووي دا د ټول امت مسلمانو بچی قسم دې د دې په دې ختم کړي چې د سمره سمره خلکو به برخه وي دې کې دې مدرسې د جوړولو والو برخه ده پدې کې د خپل استادانو برخه ده پدې مدرسه کې به یو سړی یو پیسنی لګولې خدا غو د زړه درد ور سره ده دا غم پکې برخه ده دې کې بچایو روپۍ لګولې چا به ډېرې لګولې خدا د دې ټولو پدې کې سره د دې ټولو زمای عزت مندو پدې کې برخه ده کوشش وکړئ کوم او تاسو مسلمانان رابیدار شو نظمون هر مسجد مدرسه جوړې دي شي وګوره هیڅ زندګۍ کې تبدیلی راوستل پکار دي دا ورځ چې کوم زلزلې راشو نو تاسو لوام کې چری پدی کې مونږ او تاسو مړه وي نو خو چې سبا د عمل نو هغه مونږ سره وړې وکړه پرون یو عالم هغه درس کوي نو ما ته وی مدرس کې می مقتدیان ولوي چې ګوره زلزلہ راغلی وز الله او رحمت از مکه لکه د زانګو تا او راتاو شو غو دې کوټو موټو دغلېوي چې غرزي گئی بنا ځکه یو پانه د الله د حکم نه بغیر راغزيږي را ورن را زلزلہ داسې و چې دا کوټه پکار د اجدا ټول لاکا واره امام مقتدیان ته وی چې ګوره دې زلزلہ کې کوم ټول مړوي نو دا پرده ازم کسی چانی اولی دا بو مخیرت لزان سر وڑے وے دیرو خلقو پرده ازم کی نیولی پردی جی دا دنے نیولی دا کندو دا بی تقوس خلقو دا بی اسری خلقو پمار قبضہ کری نو اما علی اسمو سخیال لے اللہ خدر لبیا محلت در کو وی نور چاہا گنو کو یو بڑا لا سوشت کو وی زما دم رکالو شل چی پزمکا می مقدمہ دا نمی ورکو لخو سی ورکوم تا سلم وار چې دې غریوار کې وګورای کس ظلم زیاته مو اے افسوس دارې کړه خفقان دارې چې د الله د امتحانات سره په مونږ کې تبدیلی درازي تاسو وګورئ د افغانستان 55 پیتو کارو له انقلاب ورسېرو په یما سره وای زمونږ په دې ملک څومره امتحان دي څومره پریشانی ده خو دې یو وختوم زمونږ استاد او اعمالو کې فرق راغلی کلک یو ازمائش او امتحان راشی او هغه سره تبدیلی را لنو دا د رحم او د کرم خبره را زمای عزت مندو الله بیا مهلت را کو د مرګ نفس بیا ژوند را کو توبه وباسي توبه سلوي کدي شکل کې نقصان ده نجدا صورت سم کو ک معاملات کې نقصان ده چې معاملات سم کو که گاونډی رانه پریشان ده چې د دین توبه واسو که زموږ مال او جان په دین نه ده لګېدلې نو چې دا مال او جان په دین باندې زموږ عزت مند ولګو الله موږ او تاسو لړې لوی مهلت راکو پکار دار چې دې سره موږ او تاسو توبه واسو الله سوره بنی اسرائیل کې وای وما نرسل بالآیات الا تخویفا الله او عزدا سے نشانات دنیا تنرا لے گم چکلن ور تندر نیولے کل سپگمئی کل زلزلالا مگر دید پارچتا سو اویری گئی وما نرسلو بالآیات الا تخویفا ادا گر زمونگا آمالو دو وجن دا ٹھول از مکخ وزی ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نچاتا پوسکو وی مور دا زلزلہ اولی رازی نظمونگا استاس و مور ورتوی ام المؤمنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہا توجہ گو ردی پلکوئی زبا در ناورو نوکتا زوا پلکو رئی بیا بند درزی ابائی زچې څه خبره کوم کې دې چې چاله مې چوهایې نو دا وګوره غوړه وای کې تاسو خپل وګوره د ام المؤمنین رضی الله عنها نه چاته پوښو کو ودا زلزلہ اول راځي د زموږ استاد سو مور ورته وای الله ویلی چې مور مترا زموږ علماء لیکلي الله وی وا ازواجه امهاتهم زما د پیغمبر علی السلام بی بیان د امت مین دی دی کسو کوئی مور میں نه ده نو قران نه انکار راځي نو کافر کیږي په زموږ استاد سو مور وای چې دا زلزلہ دی و جن راځي چې کله د امت بدکارای زنا لوا تک فحش بی شروع کی او الله لازم کو خو ځای چې سم شي دا بر دی د پاره ته پدې نو سیږي چې ته بدکارای الله له غیرت ورزی مسلمان له غیرت ورزی کنه ورزی لکه څنګه یو مسلمان ته غیرت ورزی دا سید الله غیرت د ټولو غیرتونو د پاسه ده حدیث کې راغلی الله غیرت کوي الله ته پدی خبره غیرت ورزی چې زما دا بندا دا نارینه زنانه ولي بدکاری کوي نن زما عزت مند معاشره ټوله د بدکارو نه ډکه دا سی اسباب مونږ جوړ کړی بی پردګری جوړه ده دا حیا یو بنیادی شی حدیث پاک کې راغلی یو تن نبی علیہ السلام تراغ او دومره لوی جرأت وکړو د الله حبیب لوی زار خبره د اسلام منم خماته بد زنا اجازت کړي اے دے پا مجلس مبارکہ دے نبی علیہ السلام صحابہ دا سسترگ کو اول کریب و چلا سے ورشولے وے قربان دا اللہ دا حبیب دا تعلیمات و رحمت للعالمین ورطوئے وینا چیڑے ما غصو لمکو ایمان راولے دا اللہ حبیب زان سرکینولو سپا عجیب انداز دا اللہ حبیب پویولو آلو نکه سو پویو اول سو ځان پویای نه نکو پویای نو پویولو ولنشت نبی رسول الله ځان تکیر ورو هغه صحابي ته وی چې ته دسی اجازه غواړي اتو حبه له امک دا شی ته د خپل مور د پاره پخه نه ورته ویل ابي و امي مور پرار دې نه قربان شه مور نه خو خو وی ولا یحبون الناس لامهاته خلقم من دل ادا شی خو خی بیا ورته ته حبه لاخته دا ته چې د سی اجازه غواړې دا د خپل خور لخواخه نه وینا قربان مور فار می دن قربان شه ز خو خپل خور ته نه خو خو وی خلقم من دل ادا خو خی ته حبه لبنت وی تی خپل لور لخه خوی نه وی خلک یو په محارم کې ورته ذکر کړه ابي اور باندې داسې لاس راخ کو پسینه باندې هغه لاس راخ کړ شو ټول حالت د زوان بدل شو دا د دې بی حیاو بدکارو سره ټول زبک خوځي موږ تاسو ادا د توبې مطالبه ده تاسو مکه چې خوځو لبو لوي سمشه اگر قسم یو زارا فرق پا ممکن در رازی که رازی تا سنوا یو زارا فرق نرازی زمون دی کتابونو لکلی مفسرینو و ایده حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنو پا زمانه کی یو زلزل رالا ندائی کو جلالی شانو لوی جلالی شانو ده حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی زکه حدیث پاک کې راغلی د دې ټول امت د پاره د فتنو نه دروازه وا د چې ژوند دی او د امت ته یو پټه فتنه نه راتله آیا ځلې د حضرت حذیفه رضی الله عنه نه تاسو هم کړی وی تا د الله د حبیب نه اوریدلی وی نو دا دروازه به کولاویږي که ماتیږي وا نا ورته دې د الله حبیب وچ ماتیږي وا اے اوشه دروازه چې کولاو شو په اوسات پس به بیا بند کی او کو لړې دا چا ورته وی چې حضرت امیر المؤمنین ته دا پته وجه دا دروازه دے دی بیاو قسم دې لکه څنګه د نن نه پس سبا راځي دا ورته پته وجه دا دروازه زی امیر المؤمنین په دور کې زلزلہ رااله نو په منبر د رسول الله خلکو ته درېدو کوړې ولو خشونا ودا استا سود بد اعمال په وجه دا کسی جوان دے موزل زلر آل نستاس و زما بکتیش طول خلقو تے دمکی ورک بعضی علماء دام لیکنی وی قسم دے کسی جوان دے او بیا زلزلر آل زبتاو سر دے خار کی نو سیکم بس دا وس میرے دا کلے مدینہ خو بدر لپریزم کلا اے زما عزت مندو پخپل زان رحم پکار دے اللہ دا مور اپلار نا دیر محروبان دے اللہ رب العزت سرے د مور اپلار نه ډیر یو سفر کې مشکات شریف حدیث ته نبی رسول اسلام سره صحابه کرام مرګریو د الله حبیب قضاء حاجت تلاړو دایدتلو دوران کې صحابه سکارو نه وکړ یو صحابي لاړو جال کې د مرغۍ بچیو اغه د صادر په پولیس کا لمن کې راوغستل ناغمور چې وکتل چې جما بچی د جال نه واغستل ناغمر غیران امر غټه شو مرغی ګور د بنی آدم نتیخ ته کوي خود بچو محبت دا غینه د ځان غیر هیرکا ناغه سراغه بچیمو او هغه مورم ته جدا کیدنه د الله حبیب تاسو څنګه تعجب کوي د دې مرغی د محبت نه د بچو سره وې زما د الله په ذات عالیه قسم وی لله ارحم بعباده من هذه بولدها. زما اے الله په ذات قسمی الله په خپل بندگانو د دین زیات مهربان دی. زمونږ استاد سړی مهربان رب دی. دا شکر دی چې موږ سره زمونږ د اعمال او اخلاق او معاملې نه کوي د رحم او کرم معامله ده. نو الله دې موږ تاسو ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي. دا زلزله سوا دا زمونږ استاد خپل عملو زمونږ خله د سار نه تر ماهامه پورې شوی دې سترګو باندې سګورو دې غوګونو باندې سوایو زمونږ بازارونو له وګوره زمون د کور ماحول ته وګوره الا ماشاء الله لقد طوفان پشان بے پردیگی او بے حیائی را روانا دا. هر مسلمان تا دزان د دې ټول عالم د کور زما عزتمند فکر پکار دے ورنکدا سینی ندی پلو گورے. اللہ قرآن شریف کی موئی سورہ انفال کی وئی واتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلمو منکم خاصا. وی زما دا اغا پکڑو عذاب نو یری گئی چی بیا بگور ظالمان یوازران نیسم ٹھول برا نیسم. زما دا اغا عذاب اے پا دی معاشرہ کی دا سی پاک خلق شتا قسم دی دا سی زنان دی چی حیران بشے دا سی نیکان خلق پارکری محلک شتا چی غی ٹھول 24 گنتے دا اللہ و دا رسول دا حکم مطابق جونتے رئی. خو کله چې ګندګي ډېره شي زموږ استاد مور د نبی رسول الله ته پوښتنه کړو ان نهلک و فینا الصالحون. بخاری شریف حدیث ته وی قربان پمون کې باندې کان خلق وی بیا بم تبا کیغو. توجه مو د خبرې ته په یو کلی کې نیکان او حیادار خلق جب مذاب راضی نبی رسول الله یدا کثر الخبش چې کله ګندګي او پلیتی ډېره شي بیا به نیکان وی او عذاب راضی. وذا الله بندگانو شمو تاسو د ټول معاشره د لپاره فکر منشو خاص کر ګورا دا باروسوخه خلق چي کم کدي کی چې مشران سمي غکل سموي دی یو کلی مشران چې ګډوډ شول کله روان شو دی وجنه د کلی د علاقه مش د الله د لپاره خبره کوي. دو کسانو منځ کې که خبر راشي چا د لپاره کوي دویم پا دیکری کی گوری جدا کلی پا سروانی گی غیل دا مشوری او پا امن و امان پا جذباتو نا دا غیل مخنیوی کبی جبای پا دی خوزمون دا نسل تبا کی کم کلی کی چه دا سه مشرار نوی ای بیگا ما درس کی ہوئی زمون دا علماء ہوئی وی دا کمال نده چه تم مینه ساته کمال دا ده چه تا سر مینه و ساته لیشی اسی خصوب بدا سی ار څوک د الله او د رسول سره مینه ساتي خو چې الله او رسول چا سره مینه ساتي کمال دار دی. کمال دار دی دا خود هر مسلمان پزړه کې د الله او د الله د رسول سره اگر مې چاله مې دا داوی شوګ نه کوي چې نبی رسول سلام سره زما مینه د فرانی نه ډېره ده. قسم دې د ارچا په دی ډکو کې د خپل پیغمبر مینه ورنه نه وته د هر چا په دی ډکو مینه کې چې کلمې ویلې د قاسم نانوتی رحمت الله علیه یو مشهور واقعیا ده. ویغه حج لاله والدم ورسره وا نیو دور په دی حرمین شریفینو دیر د کمزوری او د فقیرۍ تیر شوه. قاسم نانوتی رحمت الله علیه دا د دارالعلوم دیوبند بانی ده چې دا غي بنیادی خیر وو. ا تاریخ لیکلی شیخ بی بی واده که نو داغی غټول جامین پا دار علوم تا وقف کره وی نوی روٹای بی او خوڑا یو نابالغ ماشوم براغی ناغ با روٹای یوڑا آبی او خوڑا سو رضی قاسم نانو کی رحمت اللہ لی دا ماشوم و کتو ناخر که رولی وی داستی نی چیز مون روٹای مون نپاتی شیاتی یو سی آغا ورطوی مون دا مدینی یتی مانا لیو پلار مون مرد بس چانه چې روټای پاتې شي خوستا راوال لګړې نه خلک نه ورته وي بچیا خو خدینه چې ځان سره د هندستان ته بوزو هر سره په ماشول التب علم موکي چې فارغ شي هر سره په ماري به زمور سره مشوره کو بچه مور سر مشوره تلان و مور کند خزا ورته بچیا چی بوزی دی شکر دی دا سلور پینزرونه دی دی یو بوچ خوب ما نختم شکنه در دی ماشوم راغ قاسم نانو تی رحمت الله علیه نوی چی ما بس مشوره و که و مور را لگی چی دار شا نو چی کلا روانه دو لخبر نزدیش و ماشوم ورتوی وی دارا لوا استاس و ملک ارسشتا خداشین گمبتم شکنه چې دا د ورته سره ما خام ګورم او سلامونه کو نا ورته ای بچی ارس شتا خو شین کو بدلشته ویلا ست راخ کو لکه شانه تخته کې وی ز پروتو او خو را کو نو سکوم چې د شین کو کت سلام پکې دی د هر امتی په دې ځړه کې د خپل پیغمبر یو محبت او بیا پات خدا الله بندگان او الله دې د امینه رښتینی کې چې موږ او تاسو د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداری شروع کو صحیح تابعدار جوړ شو صحیح تقوادار جوړ شو د الله د حبیب تاغه سوک زما عزت مندو نږدې ده چې سوک د الله د حبیب تابعدار ره مفتی شفیع رحمت الله علیه زموږ د مشرانو کې اولوی مشر تیر شوه ندیوی روزی شریف له سلام د فارتلم خو نږدې زیرا ته نه ملاوې دو زکا شکانو رشوی ارسڑے وی جزنیز دیشوی و سلامون امی دیر واچو لے وی دیر خفاوم جمال خوڑو نیز دی زین امی لابی گی وی اللہ رب العزت پا دی زڑکی او خبر راوستا چی دا اللہ حبیب تا نیز دی آغا سوک دے چی سو کتاب دار دے اگر کد روزی نلر دے علماء لیکلی وې څومره د خپکان خبره تو روزي سره ولاړې ابل سړې په پاکستان کې ده او قسم دې هغه ته نزيات نږدې زکه تر روزي سره ولاړې خو تا کې د خپل حبيب د سنتو تابعداري نشته او یو سړې په پاکستان کې ده روزي شریف نه لري ده خو هغه د سر نراواله تر خپل پوري د ظاهر نراواله تر باطنه پوري د خپل پیغمبر تابعدار دی الله حبيب ته څوک ډېر نږدې دی چې چا کتابداري ډېر را اگر کاغه په مشرق کې دی د مدینه نه او په مغرب کې دی او چرته په شمال او جنوب کې دی کوشش دا وکي زما عزت مندو چې دا خپل ټول ژوندۍ د الله د حبيب د سنت مطابق کو خپل بچی رو لے گئے دا زمو دین اسلام د دې خبر مخالف نه دی خپل بچی سکولونو تم لے گئے استاسو بچی دی الله نیکان ډاکټران کی الله دې نیکان انجینران کی نیکان د فوج او د نور محکمو لوی لوی خلق دي ته الله رب العزت جوړ کی ځکه زمو په دې محکمو کې بازي داس نیکان خلق تاسو ګورئ دا دویم کال لے مالی نوبه من راځي په جنمه نه خو زموږ دی وزیرانو کې یو نیک وزیر راغله او هغه د حج وزیر ده نو دا دویم کال له زموږ حاجیان مزه کوي یو هوی ولا حج سکو د پرایویټ پنی وره یعنی یقین ساتي دا څومره پیسې چې د حاجیان لګي دی نه زیاتې دی لګي دی رجر جاس ټیکټ لري کې د مدینه او د منم د مکی مکرمه د استوګنې غزه اسم پکې نه پاتې کیږي او به انتها مهنت کوي نو ګور بازه په دې لوی لوی خلکو کې شنه کار راشي کړه نو الله د یو کس نیک راغله او په لکونو حاجیان په خوشاله وي او چې کله باندې کان نو حاجی چې بده دې نتو دې بل ځای خرچ ناغله وبولې ته وبم نه ملایو دې او سجیلا اروخ شل کس مکانه ملوی شل کس سکالی و حجیر آلوی ویمونگ یو بازار لسودا لتلو نوی اغا وزیرم مونگ سر لارو ویوی دا خطاسو لڑیر لوی تکلیف تا جیده دن پیدر زی قسم خوڑو وی دا حرم دا پارگاڑی سمو کرو جی دا بازار دا پاره برا لگاڑی مکرر کر چی دی وقت نبا دی بازار لگاڑی زی دا تاسو کسپین گیری دی تاسو دا اللہ ملمانی دا بدر لتکلیفی نگور الله دې زموږ دا ټول ملک خاص کر حکمرانان دې الله رب العزت سکی الله دې نیکان کی بچو باندې دنیوي تعلیمم کوي دا به سبا د دې ملک خدمت کوي او د دې خادمان بجوري کی زما عزت بندو خو بچو دا دنیوي تعلیم زموږ ضرورت ته او د قران زده کړه زموږ د ژوند مقصد ده نماز پخین نفس پل بچی را لے گئے ساری وقتی خپل بچی را لے گئے بلکہ سمرا بخائی چی دنیاوی تعلیم پا بچو د دین دا پارکوائی دنیاوی تعلیم پا بچو دا سر پارکوائی د دین دا پارکوائی نو خپل بچی ماشاءاللہ پا شوق محبت سرا نماز پخین نفس را لے گئے بل دام کوشش کوائی دا یو کمزوری بنیادی د زمون پا پختنو کی او زدر لقسم خرم کدا مونگ لری نکو اللہ با دا مدرسو دا دے نعمت نمونگ و تاسو بحروم کی آغا دا سی جمون پختانا پا دے خفلو مدرسو پیسے نلگئی سنن کئی دا یو کوششو کئی ستاسو بچی دل ایک دا چا بچی نی ما تاسو لوی دا دا امت بچی دی که دا چا بچی پا یو مدرسا کی نشتا خدا بچی دا چا دی دا دا امت بچی دی دا تاسو گر اخفلی پیسے خپل صدقات بلکی ماهانه پزان د خپل وس مطابق منئ چې دا دومره بزو مدرسې لورکو زمون مدرسې ګور ډېر زیات د تکلیف سره مخې لدی سمو د حافظانو د عالمانو قسم دې ک تاسو د تنخواه استپوسو کو کنه نو تاسو چې په میاش کې سمره تنخواه لای په کال کې مغد د نه برابرېږي تاو چې کمزه کې تنخواګانې الی سکول کیه یا په نورو کیه چې تاسو هغه د یو میاشت تنخواه حساب کړئ د حافظ او د مدرس د کال تنخواه مدارې نه کبدا نو کوشش دا وکړئ چې ګور زموږ دا علماو دماغ فارغ وي دی په لږی بچي ورته جاړی وګه دې تګې دې هغه والے درس څنګه ولګي درس په پاو څنګه ولګي د نور ملکونو کې د علماو د حافظانو زمای ز بلکې د طلباو یو ډېر لوی عزت او احترام ده تاسو کوشش دا کوي دا زمونږ بچی دي چې د دې خدمت کوي او خو په فخر او د زړه په محبت باندې کوي دا د قران شریف خادمان دي څومره جدي علماو طالبانو ته زمونږ استاد سو حوصله افزایی وي نو د دین دا کار چون کې زمو شریک کار ده دای وړر په خطرې کې کوي اته سمخ کې ما ویلو خپل بجیر آلېږي خو خپلم د قران په درسونو کې کې نه تاسو بسوک داسیو کې چې خپل مسجد کې وا ک عالم درس کوي نو کې نه واو ک نه کوي ناغله به جرګي په تور راشه چې زمونږ مولانا ایته د پیغمبر واره چې مونږ ته ویات خې مونږ بټول کینو تاسې وو کوي ټول لا سوچت کې چې مونږ بټول ان شاء الله درس نکینو قران شریف زده کړئ پدې کې کوشش وکړئ چې تاسو له مهارت حاصل شي ادا غره مو وایي چې په موږ مرته یې ده ویلي خبره وایي سکه له حج کې ما سره مونږ کمزې کې اوس راغلی یو نه یو کس ملاو شو دا دوه بچي عالمان شي دي ما ورته خوش طبيعت نه وي مې ما سره خو دې نه لګي دا چې بچي زما علم لګيږي اوس خوشاله کنا اغه وخت کې مال بد کتر جلا بچی بچی نه پر ورنه ته نه لړل لړم دغه شان اوس دوړه ماشاءالله غټ غټ طالبان دي ډېر خوشاله بیا الله هغه سپینه ګیره دا ما ورته تا خو قران یادولو نو سر مال یې ټول می ختم کو ځان له قران شریف ټول یاد کو تاسو ګوره په دې سپینه ګیره قران بیا درولې شي دا دې سګنوي چې په ما وخت لار دې په سپینو ګیرو خلکو سو کړ هدي صحاح ستو کلا امام ابو داود رحمت الله علیه یو لوی شان لري وای امام ابو داود پس پیډه غیر علم شروع کړو د دی او ماما ناغورته خوریه تانه وس جوړ نشي پس پیډه غیر وای کله چې د ابو داود شریف ولي کړو او په دې ټول دنیا کې د قبولیت مقام ته ورسېدو نه ما ابو داود یو خبره وکړه وی الله دې زما پاغه ماما ملي عالمو وی زما پاغه ماما دې الله رحم وکي لو کان حيا لکفر عن يمينه کو ژوند دې نو د قسم کفاره به ورکولې پس پینا ګرم عالمان جوړ همت وکي زما عزت دو همت وکي چې الله درنا عالمان جوړ کی خپل عالمان سره کې نه دا لګل چې ناموز مسمش هاوای کلمه مو سمشی اذان مو سمشی او د ستری کرا لز دشی نو دا وګور ټول عوام فزان لازم کوي چې په 24 غنټه کې به یو غنټه مو د خپل عالم دین سره کینو شو پکینی وای اګه یو غنټه نکینې یو بیا د ژوند مقصد څه شو یو گھنٹہ کے گور دا قرآن دے یو آیات ترجمہ پا شریک زدہ کوئی، یو حدیث دا جناب نبی کریم علیہ السلام دا حدیث مبارکاو نا او رئی. اتا سو لپتا دا چلا یو حدیث اور یو دا زدکڑی کوشش کے نو دا اللہ دا حبیب پا دعا برنگ شی، دا چا پا دعا برنگ شی؟ دا اللہ حبیب فرمائی دا زمون ایمان دے چی دا دغ مبارک خلینا کم دعا ہوتی اگر قبول او منظور دا. دا اللہ حبیب وی زما رب زما امتی نارینا و زنانا تر و تازه و ساتے چه زما خبر اوری. دا اللہ حبیب وی دا چا خبر اوری؟ زما خبر اوری دے زڑک زی ورکی او دا سی خلکو لرسی لکا سنگی چه اوری دلی سی ویلی. اے بیا دا حدیث در ناورم چه طولو لیاد شی وی اے زما ربا زما امتی تر و تازه و ساتے چه زما خبر اوری دے زڑک زی ورکی او دا سی رسائی لکه څنګه اوری دی. زمون دا علماء وی وی دا سی نیدی ویری چه کم زی که تر و تازه و ساتے نو عموم تا اشاره دا. زمون دا علماء دا نحوی و قاعده دا چه مفول حذف شی عموم تا اشاره نو اوی پا دنیا کی تازه ساتے، پا قبر کی تازه ساتے، او په میدان محشر کې تازه ساتي. قسم نه حدیث چې سو کوری کنه په دې دری واړو مقاماتو کې به تر تازه اتا ځي پستر کو ګورای نو قران او حدیث چې وای ناغه په دې وډه کې پکیلان دې ناشتي او د کلی خان او ملک په پټی کې ګوډو نه کوي تر تازه دې کنه په دې جمی کې چې جمع راشي نو خو خپل کمبل به د حافظ والین نتاوی او پای کې درس حدیث کوي امغه تاسو ساړه نصیب و تکلیف شو. او دا مسئله دا چې دا کتاب د شقاوت نه ده. دې سره او سره شپېته کال خادم دې او ځان دې سره سولي زموږ ایمان دې چې دا قبر هم خاسته مدینه منوره کې دا خبره مې تاسو روان نکړې مو د جامع طالبان ته یو عالم بیان کولو زم ناستم نا عالم ورته وي زه یمن ته لاړم یو لوی محدث تیر شوی علامہ شوقانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دا حبیب دا حدیث لوی خدمت کرے نو ایمال دا علامہ شوقانی خبر شوقہ چې د قبر لار سره لار رات لا مجبوری و چې قبر سپړ دې نو د دوی قبر اوس پر دې شو وې د دفن سل کال شوی سورا چې قبر اوس پر دو نو د کفن پورې اریو شی محفوظ پروتو تا وای کې نن چا په خارو کې ہے نن چا څه کرے خارو کې ہے دا د قران خادمان نه دا د قبر کې تر تازه فراتی دا مخکې کوم خیال او سیلاب راغله او سو کال مخکې په دې باز علاقو باندې نو زه یو ځل می سفر کول رسو یو دوه کسان خبرې کې نه یو کس ولوي زمون قبرستان ان ټولړه نو ای قبرستان کې ټول قبرونه روان شي او سره ګرځېدو نو یو قبر موکته د زنانه قبر روغ رمټ لاش پکې پروت ده تا به چې نن چا دا زنان چا وې دا شوق دا چا وې شوق دا وې ما ورته وې دا تاسو نه پیژنې دا زه پیژنم دا غزنه چې مو ټول دې سره قران ویلې زمون کلی کې ټول ماشومان دې سره الله کتاب ویلې دا عرشی اثرات وی دا الله کتاب دی دا الله کتاب والے نه دی. حدیث پاک کې راغلی دا حدیث د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب د مسند امام اعظم ناغی کې دا حدیث ذکر کړي کدی قران والو ته بل سملا او نشي بد آیو شیم ډیر دی وای پرز د قیامت با دا قران حافظان عالمان الله جدا کې نه راجم به کې وی با اے زمار کتاب عالمان و حافظان و پا دنیا کے مالا خپل کتاب ستاسو سنو کی خیر دامی دید پارنوی خیر چنن دیتاسو دی جہنم پا اور سوزو زی چی سمو کری ما دی کتاب دا وجه ندر تماف کری چی سمو کری ما دی کتاب دا وجه نماف کل در تا دا اللہ بندگانو چی مون دی کتاب خدمتو کو د تراجمه شو د مدرسو سره مینه او ساتو سمره سمره پیسې الله درکړي نو بس مونږ یو بنگله جوړه کو نو بل پی جوړه چې بل جوړه کو نو بل پی جوړه وختي ما دې مرګرو ته وي زمو دي علماء په دې آیات کې او معنا دام کړي والاو بسط الله الرزق لعباده لبغوا الله وي کړي بندگانو ته رزق سیوا کو نو دای به بغاوت شروع کی وي بغاوت سره تو توجب وکنا ترجمه به نور ذکر دی دا هم پکې زده کوي وي بغاوت دار چې یو بنگلي په سیبل کواري یو کارخانه په سیبل کواري یو سل کنال از مکه واوس دی وی چې 200 شیل به کار کی نو که 200 شنه بیا پاغه اکتفا نه کوي وی درې سو کوم به دی ته بغاو وی قناعت یو لوی بادشاہی دا چې بس سم علاو دی بس ته د غډیر شه دی او په دې شکر وباسي الله دې مو عطا شټولو ته قناعت را نصیب کی اے وی حیات طیبه او معنا علما او دا کړی وې کم شه دې پاغه دې صبر دې او چې کم نشته داغه په غم کې دې نه خپل ژوند نشته کدی او سړی داستا شو ټول کله خو هغه په دې غم کې دې دا خوا کې بل کله مې مشوي او چا ول ملاو شي بیا په غم کې دې دا بل مې مشوي نو داغه زندگی د غم دا او چې او سړی سره اسم نشته یا دومره د چې بد د دوړه وخت کېږي خو دې په صبرناک دې او چې سشې نشته داغه په غم کې نه دې دا خپل ژوند دې د ته حیات طیبه وای چې په موجود باندې قناعت ته او مفقود باره کې سغم او فکر نشتا الله دې موږ او تاسو لا د دې دنیا نا زهد بے رغبتی را نصیب کی او د آخرت باره کې الله موږ او تاسو ته رغبت را نصیب کی زما عزت مند د کتاب په فکر راضی تاسو مر تاسو خوش نصیب یې اور دی په لوګور دام الله مو او تاسو لخی زمو دا کوم حافظ سیب چې خدمت کوي نو هغه په دواړو سترګو باندې معذور اره الله دا خی ګوره کدا سترګو والے د دین کار نه کوي نو الله چانه به سترګو والے نه واسته شي اوس هم ګوره پړندو کې دور لولي عالمان دي زمو بچي وای چې زمو په جامعه کې ټول نو لوی استاد ورون دي جامع اسلامیه کې ټول نوې زمون ټولو کې لوی عالم سره ناغلوې چې عبارت واوره ناوې په دې کرخه کې دور غلطي دي په دې کې دور غلطي کړې دي دې کې راو غلطي کړې دي دې کې صرفو غلطي ده په دواړو سترګو سره حسن د حرمینو شریفینو د حرمینو شریفینو مخکې مفتی په سترګو ډوندو او لاوسم په سترګو ډوندې ابن باس سے به لوی سره سکال جامعه کی خبر اکیدا وی یو مسئلہ راغلی و نوغی بارا کی کتاب بولی کلو بس ٹولا مسودہ تیارا وا او کتاب چاب کولو لور کولو توجہ بودا خبر لکنا ابن باس سے ابناس تے بازی خلقو لوی چی جیدہ کتاب کو بس تیار دے خدا سڑے تاو سردہ سے بغض ساتی او تاسو پسیدہ سیدہ سے خبری کئی کتاب تیار دے چاب کولو لور کولو والتا چاب کولو دے حکومت چاب کول لی و ابن باس صاحب چې واورېدل چې د کس خووی چې په دې کتاب لیکلو کې ما سره معاون دي چې دا سړی تا پسې لګیا دی وی دې کتاب هغه مسوده مال را کوي نو پاڼې ول الله شو کې ورکی نو وی ټولې وشلولې او زری زری کې وی دا کتاب نه چاپ کو ما خدا د الله د پاره چاپ کولو و چې تاسو وی دې تاسو سره کینا او حسد ساتي اوس په کې سبله خبره راغله اوس په کې سوچوا سبله خبره وکړه زما عزت مندو الله دا کار غره دی په لوګورا دا د ارچانه اخلي کوم غو تاسو نه کو نو دی په لوګورا الله قران کې وای وای کی تاسو نه کوي نو نور براول خو زمو تاوان دې کده دې په لوګورا کته جمعات نه آباد ته مدرسه نه آباد نو د دین غره ختمي نه دا به تر قیامت پورې د دین به تر کمزه پورې شکر وبا سید دې محافظ سوق دې دا کافر کو سمره زور کی دا دین ختمه دو د پار راغل نه دینو د دې د حفاظت ذمہواری رب کریم په خپل دست قدرت کې اوسته کومه تاسو مسجد مدرسه نه باد الله و نور راوي خو زموږ تاسو نقصان شو کو نه شو دا غره داسې نقصان ده لکه یو سړی ټول عمر یو دکان او بنگلا او پټه او کارخانه جوړکا اته ولوي ته خدا سم چلې نه خدا لاس نه بدونی سم پر څوک بکیرو مستاب کارخانه پسې ډو خوګي کی کنا کد دین کار نه کوي دا دین ختمي ګینا الله بنور راولي الله وای فئ یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وي قربان الله حبيب توي کدا خلق نمني ما داس خلق مقرر کړی چې ای بدای دین باندې مال او جان سو کی قربان بکی. ګوره عرب نو کولنو عجم الله را پاسو ډیر خدمات د دین چا کړی دا عجم کړی وسم ماشاءالله د دین. دا څومره محدثین جدي دا عجم دي دا څومره محدثین جدي سړي دا عجم دي. شکر وبا صحیح چې د دین کار درنا کوم شوبه د دین کیه که تبلیغ کیه که د مدرسې په خدمت کې شکر ادا کا او په خطر خطر ای جلا می شرطه کټ لکې دینا کله ګوره سړی ګوره باز عالمان د دین نه کټ شي باز تبلیغ وال دین نه کټ شي بس بګړاوش دا بګړاوش وي سي د ناشکری کړی ناشکری مکوي الله درته مدرسې کور تروستي ماشاءالله ستاسو بناتم په خپل کلی کې سبقونه وای نو د دې شکر ادا کوي خپل مال جان دا په دې مدرسو کې ولګوي بل کل هر کلی مشران را بیدار شي چې بی دینی او ظلم در نه ګوري سر را پورته نکی او کنه دې په لو ګوري دې مان مزان بے پروا کو نو بیا به الله عذابونه راځي او زموار به سو کی دا مشران به انصاف سره فیصله کوي. ما تاسو له وی وای کمال دا نه دی چې تا مینو ساتي کمال دا دی چې تا سره مینو ساتل شي. څوک چې په عدل او انصاف فیصله کوي الله قران کې بار بار وای زما ور سره محبت ته انصاف فیصله چې څوک یې چا ور سره محبت ته الله وای زی خو زما ور الله حبیب فرمایي څوک چې په کور کور نه بار د الله د رضا لپاره فیصله کوي وای پرز د قیامت بد نور په منبرونو ناشوي په کوم ځای وناشوي د نور په منبرونو وناشوي. عدل انصاف د حق خبره فیصله هر کلی کې د الله د مشران د توفیق ورکی چې دای د هرې بی دیني د پاره سو کی مخنیوي او کی اور په اخلاق جذباتي فیصله دا د امت د پاره لوی د نقصان دي. په سوچ فکر دا زموږ خپل ملک دی دا دی الله په امن او امان ساتي موږ د دې په لیتاړولو د دې په خرابولو خفقي په امن او امان سربا په دې خپل ملک د الله د قانون او د الله د حبيب د طریقې مطابق موږ او تاسو ان شاء الله ژوند تیرو. الله دې ماته او تاسو ټول ته د صحیح توبې توفیق را نصیب کړي. ګوره الله ډېر لوی احسان کړي ګوره دې زلزلې له ګوره تاسو د مشران ناشتي تاسو په عمر کې ودا سي تیز زلزله تاسو نه کتلې دی وجه نه ګوره که چا دې شا پټې نیولې سبب یو کی بس دا پټې پرې ځای که چا د خور حق ایثار کړي نو ورې کوي ولا دا د خويندو حق پښتانه نو ور کوي کنه تخپل عالمانو بارکم فکر وکي اے قسم دې په دې با الله مونږ ته ما دا لګوره قسم وخړو کتاب د الله مم مخله لري زموږ د دې حافظان او عالمانو بارک به الله مونږ ته سره تپوس کوي. اے تا نوام ستا په کور کې کوي او غوا می خدا نو دا غي تپوس به الله تا نه کوي کنه وکړي دا هم اورید دي کنه وای او زنانه د پیشو په سبب اور تلاړوا دا ولې لاړوا اغه دې پښو حق نه ادا کولو نو چې د پیغمبر وارث تا په مسجد کې امام دی او هغه 24 غنټه د کتاب الله خادم دی کاغر سکول دکان تزي جمعات شاړيږي او تی فکر نه کې نو تا نه وې ته پوښت کوي کنه وکي مخمو قبله لله رسول الله د فار سره خبر وکړي دې د فار فکر منشي ک الله تا نستا په کور کې د غوي او د یو خر او د پښو د سپي ته پوښت کوي نو د خپل وارث ته پوس منکه دا علما خودی په لوګو رکتا سو مدد کوي که نه کوي دای ګوره الله سره قسم خورلې چې دا دین کار به مونږه کو اگر ک اسم نه بيګه په خبره وایي دا دین کار به مونږه کو قسم دی اوزر زما استاد چا سره عقل می دا ورته یوسه دا ګوره د اوس زمانه خبره ده نو په جړا شمارې زماره الله په ذات قسم وي مردار راته حلال شوی و دا د اوس زمانه خبره ده دا د نن دوه علما او دواره قسم را له خوړ سپیږی له پجراش وی تا خدا شهراړو خو قسم په الله چې مال مردار حلال و دی وخت علما ای خو ک مردار ورته حلال دغه مردار به خو د دین کار نه پریزي دا غی رازق الله ده خو تا او ما نه به تپوس کوي. اې دې په وګورې یو سړی بچو ته نه نفقه نه ورکړي, نه بچی د لوګي نمبر کیږي, الله بر څوک مې روبانه کی, خدا پلار به په جهنم لذي کنا. یو سړی خزل نه نفقه نه ورکړي, الله بر څوک مې روبانه کی, خدا خاون بد دې خزه په سبب جهنم ته ځي کنه. د دې عالم د سپوت الله رزق ورکړي, د پیغمبر وارث له ویل نه ورکړي, بلکې قسم دې چې تاسو هم د دې وجه نه خورئ. کدا عالمان او دا مساجدو کې طالبان نی دا دنیا روانی دي, دل به یو سکند الله انتظار وکړي. دا به تاسو ریدی دی علماونه وای کله دی یو کلی د نشکورو له فیصله الله او کی خدا جمعه ته باندې کی چې ماشومان او سپینګیری ناشتي او دا الله کور آباد کړي دای د وجه نه یو کلی نشکورای نه. نو زما دا مهنت ته تاسو له مینت ته چې د خپل عالمان مبارک فکر منشي ګنې دې مشران نه تپوس وکړي. دا دیرش کال مخکې چې زمونږ کم مشران د خاور د لار دي, اي دې امام او د خپل عالم د اره خبره تپوس کړي کني لري کړي. دا پښتانو ګره دا سي پښتانو چې یو امام بیو نو داغه کب مړ شنو چې داغه د بچي بغیره او تشله صورتونو ورنو په مصلا به درو لکه نه به درو. او اوس مونږ او تاسو په میاش کې پینځه بامان بدلو نو دا خوشحالی نه نه پدلی کې خو به خوند شي یو کنه سمو خیال نه وای. دا موږ د مشرانو خدا تاریخ چې یو مشر به امام نو داغه بچو کې که بچاته شګیره وکړه وی به بس له صورتونو درځي ستا پلار زمون دی جماعت کی زمون خدمت تمام خدمت کے او تر خشا کا پورے اے زما یاد دی زمون پا جماعت کی او امامو نو پخوا بدا خلق چا خیرات او وادر اٹھے لطل نو شریک بتلل اتفاق گونتر ناغ امام لمقتدیان ویوی دفلانی خیرات تے دی جزو ناغلی شو بے ورطا ویمات اینی ویلی دا گورا ناس شدلتا په یو ډېر نیک ځای کې زمون په مسجد کې یو سړی اعلان وکړ وی واوري فلانی غره وعده او خیرات جوړ کړي خو زمونږ امام ته نه دی ویلي هیڅوب هم نه ځي په دې په خبره دا دي خلکو کې یو غیرت او دیني دا امامي حقیقت کې د پیغمبر وارث ګڼل زمای عزتمندنن مسله اتا سلو آمدنن نشر کاله مخ کې د کلی یو معتبر سړی کو غلط کارو کو نو امام با پا منبر اغاستایلو او بیستایلو کنا خود کلی خان او ملک سانشو آغسته زکا غلا پتاوا که زس وام کنا نو یو خو پا غلطهی مغی که دم رحایاوا چه خپل غلطی محسوسون بلا غلا پتاوا چه دا طول محله دا امام مرگره ده اوس که امام سیب خوال غریب ده یر سوائی نا اکڑی کلک کوئی وی نو دا طول مقتدیان دا ظالم مرگری ده دی که نید ایمان سر وائی دا به سبا الله سره موږ تاسو ملاویږو. نو بس امام وای راشه دا سړی خو ظلم کوي, اګه ته سوې نو ټول خلک هم د مرګري نو بس ظلم رورو سیوا کی او به حیاي رورو سیوا کی په خوا کو چایو کارو کو ناغه به یری د چیز به امام له سره جواب ورکو. الله دې موږ تاسو کې اوسم اګه د مشران غنځي خو یو عادت راولي تر سو چې موږ دې عالمانو حافظانو خدمت کو د دې سپلای او پیزار سمبالو. نو موږ تاسو کې وزما عزت مند دي وی دیو جنت د الله او د قران په نسبت د علماء او خدمت ته زمو دي عبرت او خبره بازي کتابونو ذکر کړي او یو بچی طالب ولې لمره چې کور ته راغې را پاو سي دونو سپلای به پالش پرتی وی د درې ورځې خود دا شو کته لا خیر دي چې تاسو پالش کړئ لچې وکتل دیو دغه او پلار نیک پلار او غور ته سپلای پالش کولې نا بچي ورته جی بابا جی ته زما والدې ستا عزت احترام په تاسنګ هغه ورته بچیا دا په دې نسبت نکو چې ته زما بچې ته د دین تعالی ولې می دادې او نسبت ته وجنه ده دیو نسبت ته وجنه ده دی علما او قدر عزت وکړي چې دا د پیغمبر علیه السلام وارث ته دا داغه په مصلی ولاړ دی دا داغه په منبر ولاړ دی دا داغه خبري مونږ ته کوي که د خپل عالمانو قدر چاو کو نو دنیا او خیرت به دواړه بهتر شي. زموږ د عالمانو یو خبره کړي وای څوک چې د خپل عالم او د امام به حرمتي کوي تا هو ل قبر کې مخ قبلي لکو کوئی قسم دې چې ته دې په لشي داغه مخ نور خاطر تر اوري هغه مخ کم پله تا هو ل پزور قبلي پلکو وتبه دې په لکیږي کنا هغه چې هغه چاوله قبله خولي ټول عمر یې غازار کړي ټول عمر یې غله تکلیف رسولیات پریشان او ته چې دی په لشي د مخ په بیان ور خاطر پړي الله ای زموږ استاد سو مخ نور خاطر پړي کینا الله مو دې دې عالمانو او د دې پیغمبر علیه السلام د وارثانو دا دې دیش پاره قران چې په سینو کې پروت ته الله دې موږ او تاسو د دې خادمانو ګرځي الله دې دې مور پلار تا ډېر لوی اجر ورته وګوره دا کوم بچو چې ختم وکړو نو استادانو ته چې به سمې لاویږي خو هغه مور پلار چې تش دې را لېګلی نو د الله حبیب وي ته په ورځ د قیامت یو تاج ور پسر شي و یغا تاج با دمر رناوی لکه دانور د دنیا پا یو کوٹا کی را کس کی دانور سنے دا سی تاج با دوالی دین و زمائی زدمند و پسری دا زمونگ استاز و خوب پیغمبر علیه السلاة و السلام بیلی ادی استازانو تا بس ملاوی دا خدا سی خلق دے زن خلق چی مرشی بس خبر ختم شو عملنا میرا غنشی پا کسی لیکل لکی خو یو صدقه جاریه دا وې د دریو خلکو عملنامې نه بدلی یو صدقه جاریه ده لکه تاسو دا خوا کې جمعه او مدرسه بچا جوړ کړی تاسو په دې کلی کې دا مساجد دي دا سه خوش نصیب خلک به چزمکه ور کړی دا سه وی چې جوړ کړی اوس بم دا سه خلک چې اوب جمعه ته باندې جارو کوي به دا غې د ارس خبر غم او فکر وکړي یو د دې خلکو عملنامه نه بدلی دي دویم زمائی زتمندو نیکان بشی لکه دغه نیکان بشی چې قرآن یو وی پرز د قیامت به یو مور اپلار تا یو لوی مرتبه اللہ ورکی دی بوی الہ العالمین مون خدور سنو کری مون خسل دی کری دا مون لدی دوم را لوی مرتبه پس راکا وی رب کریم بورتوی داستاغ نیکان بچیو چې ټول عمر دعاگانی و تاسو نن تپوز کم چی دیو بچی شپیت کال عمر دی اشپیتو کالو کی پیزه واړه وخت د جولای غړولې وای ما او بخې او مور خپلار مې وخې دا ټول راجم کیږي کړه دا زمونږ ایمان دی الله وعده کړي چې څه د برنګان دوارت کوم نه الله څه کړي وعده کړي او کریم چې او خبرو کی تر سره کوي دا شپیته کاله چې ستا پینځه شپک بشي حافظان او عالمان دي ا دې پیزه واړه وخت جولای غړولې وای الله مور خپلار مو بخې پدې بده ما عزت مند سره یو د دې عالمانو دا علم ګور نبی رسول صحابه کرام ته خېلو ای تابعین او لو خېلو ای تبع تابعین الحمدلله نن په لسمه صدای د دین ټول محفوظ پروت ده دا زموږ ایمان ده چې دا به تر قیامت محفوظ وي دا سو ختمول نه شي الله به په خپل دا کتاب پورته کړي یو وخت به دا سراشی د قیامت په علاماتو کې چې خلک را پاسي او قران شریف د المارون راوالي ته شي پانی وای او دا حروف او ټکی به برخته دي حافظان د سیرونه به الله په الله قادر ته کړه هیڅ حال وس شي یاد نه او حدیث کې دا سراغلی وي دا قران بلاړ شي او دا عرش نه ودا سي تعویږي او د غبین د مچای په شان आवाज بکای رب کریم بو ایز ما کتاب وسلی ها هو الله زو واپس چې د قبضه نه تله او بل تر عالم ما خلق للی خو تکي عمل را وانه لګي دا کتاب بنا راز شي الله به بر او دا سو ختمول نه شي دا چې سو د ختمولو کوشش کوي هغه ختمي اے زمگی او استازان استاز و یقی او ذر قرآن شریف حجت کو خلقو لیوی وی فلانی وام چه فلانی وی چه دا بختموم ننغ نشتا و دا کتاب شتا بیاور پسی فلانی وی چه دا بختموم ننغ زره زره دا کتاب شتا دا سی بتر قیامت خلق رازی ای بختمی گی خدا کتاب دا ختمی دو دا پارا ندر آخلے دا دی محافظ سوگ دے دی محافظ اللہ رب العزت تے د دې ختمونو پسې زما عزت پند دعاګانې قبليږي ز په دې باندې اکتفا کوم ټول رونو داسې وکړي چې ټول توبه وباسي یو ما سره واده وکړي یو ګنټه ټیم بخپل مسجد کې عالمانو لور کوي ور کوي به کله ور کوي هغه یو خبره مور پسې بلم سیوا کانو ډېر وخشي چې کډېر نینو میاش کې او سی روزه لګوي ها بھائی په خبره ده داسې کډېر نینو میاش کې څه کوي لګ خدا زمیدار په لګ دمکه کې به باندې کړو غریزان مو وچلو لګ بارامم کوي 24 کنده به د جمعات ماحول وي دا فزان لازمه کوي چې رمیاش کې وځي او سه روزه لګو او یو ګنټه بخپل عالم شرمې گئی مولې زما دا سبق واورا زما مس سبق معنا در سرز نکوم زما جنازه واره د جمعات دراتلو سه دعا ده د جمعات نه د بار کې دو سه دعا ده د غسل سه طریقه ده د تیمم سه طریقه ده ټول خبرې د اسلام ته کوي دا ټول از د کول یو ګنټه ان شاء الله که تاسو ور کوي نو زموږ د دې بچو خود سار نماز وختنه پوره مدرسه ده اګه مونږ یو ګنټه په دې مدرسه کې داخل شو نو الله بډېر سرا کی الله دې مالم او تاسو لم توفیق را کی و دې په لوګو ریکم عالمان چې خو وادو کوي چې موږ یو ګنټه وا مول ورکو بای او چې کمی ماتا سره وی درخواست ولو کوي چې مونږ له ماخام نماز وختنه پوره دا ډېر خل ټیم دې د ماخام نه د ماسوتر موزه پوری مول یو ګنټه ټیم راکا یو د الله د کتاب آیات را لوايا وګوره دا داسې کتاب ده کنه که چار اغسته پویږي په ناغلم فائدہ ور کوي خو کسو کمی سره نه دی چې ته شو دي دا د هدایت کتاب ده احادیث مبارکه او حدیث اورې بیا هغه پسې د مزدا سبق او نور دعاګانې چې زمونږ د مس په صحیح طریقه شي بلدار چې په دې خپل کلی کې تاسو خو د بناتو مدرسې شته خو دا ټول زنانه خو غیر نه شي را رسیدې نن پکور کې دا امت د بار امت نه رستر رز ډېری ډېری دي کنه ډېری هر مسجد والا دې بار کې مشوره کوي خپل عالم لوای چې مونږ په فلاني کور والا لوای تاسو به دې وخت کې بالکل کور ته لځي نو یوې ګنټې له دې زنانه را جمع کیږي او کم عالمی نو داغه بیبی دې زنانه سره ناشته پدې په خبره باندې د چې کومې مسلې کوي نو مخ کې کور کې بیبي بي پوي کړي بعضي مسلې سړې پردو زنانو ته پوره سرګند نه شکولې د دې وای دا مسله دا او کزما په دې خبرو څوک پوي نه شي زما دا خزانه ست د نزان پوي کوي ځکه ستا لور ستا ترجمانی نه شکولې ستا خور نه شکولې ستا مور نه شکولې ستا بیبي ستا د پورو خبرو ترجمانی کولی شي دا څه وو کوي کو باندې کوي بای چې څو خوري خاورو له یو شو کنه زما عزت مند او بای نن نبدایو مشوره کوي چې یو ګنټه په یو داسې کور کې زنانه را جمع کیږي ته موز دا او داس ته زنانو د خپل مسلې نه دی لاړ ورزیدا بلکې زموږ عالمان وي وي د زنانو د دې حیض او استحاض مسلې دومره ګران دي چې علما ته حیران دي دې ته خبره وایي زمون یو طالب اصولی غټ عالم دی ناوی مولانا تقی صاحب نن دنیای سطح باندې زمون دی ملک لوی عالم دی وی هغه د هیز استحاض مسلې کول وی مولې وی چې ګوره زما په خپل پورا ذهن خلاص نه لري په دې خبره واره نو دا مسلې پیچیده دی علما ورته حیران دي نو زمون د امین دی خویندې چې خبر نه دی د دې مز د دې د روجی د دې د تلاوت ټول تعلق د خپل مسلو سره دی دا مسلې زما عزت مندوز د کول په کار دی خپل عالمانو ته داسې او ترتیب جوړ کړي داسې به کوي کو باندې کوي بای دا او کوي چې ګور خار لسیو ستا سو تاسو مونږ به سبا خارو کې پراتی خو پاغه چې څومره عمل درآمد کیږي کنه نو الله به اجر او ثواب مونږ او تاسو لپاره کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ختمنا ان شاء الله کی بیا دعا کی پروگرام ختم ہوئی فز بیا سارے وعلیکم السلام ختم کرو ہاں